Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 12 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. A w serwisie 20. rocznica rozszerzenia NATO. Nowa wersja umowy rozwodowej Brukseli z Londynem. I premiera filmu Kuriera. Musimy czekać. Nie zaczniemy walki bez brytyjskich gwarancji. Prezydenci Polski, Czech, Słowacji i Węgier w Pradze będą świętować 20. rocznicę rozszerzenia NATO. 12 marca 1999 roku członkami sojuszu stały się Polska, Czechy i Węgry. Słowacja dołączyła 5 lat później. Politycy spotkają się na zamku na Hradczanach. Będzie też zastępczyni sekretarza generalnego NATO. Uroczystości rozpoczną się o 11. Organizowane przez władze Czech uroczystości mają uczcić dwie dekady państw Europy Środkowo-Wschodniej w NATO. Prócz prezydentów na Hradczanach ma też pojawić się m.in. była amerykańska sekretarz stanu Madeleine Albright. To właśnie ona 20 lat temu przyjmowała w Independence w Stanach Zjednoczonych dokument o rozszerzeniu NATO. Dziś potwierdzamy naszym działaniem, że kraje króla Stefana i kardynała Minszentego, Wacława Havla, Kopernika i papieża Jana Pawła II należą w pełni i nieodwracalnie do atlantyckiej wspólnoty dla pokoju. Na ręce amerykańskich polityk dokument o wejściu Polski do NATO przekazywał nieżyjący dzisiaj ówczesny minister spraw zagranicznych Bronisław Geremek. To pozwala także na nawet bardziej ryzykowną politykę zagraniczną, dlatego że tyły mamy zapewnione, nic nam nie grozi. Naprawdę, wicher historii przestał nam wiać w oczy. Ówczesne rozszerzenie NATO było pierwszym od upadku komunizmu w Europie. W następnych latach do sojuszu przystępowały kolejne kraje, w tym Słowacja, Litwa, Łotwa, Rumunia, Chorwacja. Na finiszu jest proces akcesji Macedonii Północnej. Z Pragi Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Jest porozumienie Unii Europejskiej z Wielką Brytanią w sprawie Brexitu. Wieczorem w Strasburgu szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker powiedział po spotkaniu z premier Theresą May, że uzgodniono prawnie wiążący dokument, który ma wyjaśnić i rozwiewać wątpliwości Brytyjczyków dotyczące porozumienia. Chodzi o tak zwany irlandzki bezpiecznik, który ma gwarantować, że nie powrócą kontrole na granicy irlandzkiej po Brexicie, ale przewiduje też, że Wielka Brytania pozostanie w Unii Celnej. Londyn otrzymał gwarancję, że taka sytuacja nie będzie utrzymywać się w nieskończoność. Zróbmy tak, by wyjście Wielkiej Brytanii z Unii odbyło się w sposób uporządkowany, mówił szef Komisji Europejskiej. Nasza umowa zawiera istotne wyjaśnienia i gwarancje prawne dotyczące umowy brexitowej i irlandzkiego bezpiecznika. W polityce dostaje się czasami drugą szansę. Właśnie to robimy, ale szansy trzeciej już nie będzie. Wybór jest jasny. Albo to jest ta umowa, albo do Brexitu w ogóle może nie dojść. Dziś w Izbie Gmin głosowanie mające zatwierdzić Brexit w wersji wynegocjowanej przez Theresę May. Brytyjscy posłowie przyjrzą się nowej wersji porozumienia i ocenią, czy modyfikacje pozwalają im na poparcie umowy. Pierwsza wersja porozumienia została odrzucona. Strona polska jest w kontakcie z władzami Etiopii w sprawie niedzielnej katastrofy lotniczej. MSZ podał, że w wypadku zginął wieloletni pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych i dziecko obywatelstwa polsko-kenijskiego. Staramy się w porozumieniu i współpracy z władzami etiopskimi ustalić odpowiednią wymianę informacji. Również staramy się uzgodnić dalsze kroki, które dotyczą właśnie tych rodzin ofiar i samych ofiar, czyli konkretne takie kwestie jak akt zgonu, identyfikacja zwłok. Mówiła rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ewa Suwara. W katastrofie Boeinga 737 zginęło 157 osób z 35 krajów. Przyczyny tragedii są ustalane. Amerykańska Federalna Administracja Lotnicza zapewnia, że Boeingi 737 MAX kwalifikują się do lotów. A prezes Boeinga zapewnia, że ma zaufanie do bezpieczeństwa maszyn swojej firmy. Po drugiej w ciągu 5 miesięcy katastrofie Boeinga 737 MAX Chiny i Indonezja zawiesiły loty tymi maszynami. Wypadek wywołał także niepokój u pasażerów i części pracowników linii lotniczych. W odpowiedzi Federalna Administracja Lotnicza USA wydała specjalny komunikat, w którym podtrzymała, że Boeingi 737 MAX są bezpieczne. Przedstawiciele agencji zapewnili, że cały czas monitorują i poddają ocenie komercyjne samoloty. Jeśli zidentyfikujemy problemy mające wpływ na bezpieczeństwo, podejmiemy natychmiastowe i właściwe działania, głosi komunikat. Prezes firmy Boeing, Dennis Meilenberg, oświadczył, że z ciężkim sercem przyjął wiadomość o katastrofie etiopskiego samolotu. Podkreślił jednak, że maszyny Boeing 737 MAX mają na swoim koncie setki tysięcy godzin bezpiecznych lotów. Z Waszyngtonu Marek Wałkowski, Polskie Radio. Opowiada o kurierze z Warszawy, Janu Nowaku-Jeziorańskim i misji, która na zawsze wpłynie na historię Polski. W Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie odbyła się premiera najnowszego filmu Władysława Pasikowskiego. Wysoko ocenia go dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski, jeden z autorów pomysłu na film Kurier. Chcemy pokazać Jana Nowaka-Zielańskiego, osobę wybitną, wyjątkową, która miała kilka misji z Warszawy do Londynu i z powrotem. To nie był człowiek, który urodził się Jamesem Bondem. On nim został, został kurierem dlatego, że miał misję, że miał poczucie misji. Był kimś wyjątkowym, był bohaterem. Aktor Mirosław Baka, który w Kurierze zagrał rolę generała Tadeusza Pełczyńskiego, zwraca uwagę na kostiumy i scenografię. Fantastyczna robota. Władka bardzo dużą wagę też przywiązuje do takich rzeczy, żeby żadnej ściemy nie było. Ma świetnych scenografów. Jak robiliśmy próby kostiumów, to ja byłem zafascynowany po prostu tym, skąd oni to wygrzebali. To wygląda tak, jakby dotrwało z tamtych czasów. W piątek Kurier zadebiutuje na ekranach kin. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Jan Kałucki. Na początku piłka nożna, bo przewaga liderującej w Lotto Ekstraklasie Lechii Gdańsk nad Legią Warszawa z każdą kolejką topnieje. Wczoraj drużyna z Trójmiasta jedynie zremisowała przed własną publicznością z Wisłą Płock 1-1. Dla drużyny z Płocka gola strzelił Alan Uryga, a bramkę dla gospodarzy zdobył z rzutu karnego Flavio Paixão. W tabeli Lechia ma 50 punktów i już tylko o 2 punkty wyprzedza Legię Warszawa. Wisła Płock ma 24 punkty i jest przedostatnia. To tyle, jeśli chodzi o nasze krajowe podwórko, bo piłkarska Europa żyje powrotem Zinedina Zidana do Realu Madryt. Francuz po 284 dniach ponownie zasiądzie na ławce trenerskiej Królewskich. Zidan przejmie schedę od zwolnionego po serii słabszych wyników Santiago Solariego. Yo sé que es un día especial para todos. Wiem, że to wyjątkowy dzień dla wszystkich i jestem bardzo szczęśliwy. To jest najważniejsze. Jak mówi prezes, cieszę się, że wracam do domu. Chcę znowu pracować i ustawić ten klub tam, gdzie powinien być. Teraz jedynie liczy się dla mnie praca. Mówił Zidane, który podpisał kontrakt do 2022 roku. Teraz siatkówka, bo wczoraj rozegrano dwa mecze w plus lidze i za każdym razem wygrywali goście. Asse Koresowia Rzeszów pokonała Chemika Bydgoszcz 3-1, a PGS Krabełchatów była lepsza od Trefla Gdańsk. Zwyciężyła 3-2. Za nami też pierwsze półfinałowe starcie Mistrzostw Polski w hokeju na lodzie. Komarch Krakowia wygrała z GKS-em Katowice 3-2. A przypomnę, że do finału awansuje ta drużyna, która jako pierwsza zwycięży w czterech spotkaniach. I na koniec skoki narciarskie, bo dziś odbędzie się konkurs Pucharu Świata w Lillehammer. Wczoraj kibice oglądali kwalifikacje, które padły łupem braci Kobayashi. Pierwsze miejsce zajął Junshiro, a drugie świeżo upieczony zdobywca Pucharu Świata Ryoyu. Trzeci był Norwek Johan Andre Forfang. Najlepszy z Polaków Kamil Stoch był ósmy. Konkurs zaplanowano na godzinę 17. Czeka nas dzisiaj zachmurzenie duże z rozpogodzeniami miejscami, z wyjątkiem zachodnich krańców kraju. Słabe opady śniegu, lokalnie deszczu ze śniegiem. Temperatura od 1 stopnia w Zakopanem i Suwałkach, 3 w Białymstoku, 4 w Rzeszowie, Przemyślu, Lublinie, Kielcach i Olsztynie, 5 w Warszawie, Łodzi, Toruniu, Bydgoszczy, Gdańsku, Koszalinie, Gorzowie, Jeleniej Górze, w Katowicach i w Krakowie, 6 w Zielonej Górze i Poznaniu, 7 w Opolu i Szczecinie, a najcieplej we Wrocławiu, tam będzie 8 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czuję spokój, bo mam pewność, że dokonuję właściwych wyborów. Wiem, że jakość powietrza, którym oddycham, ma wpływ na moje zdrowie. Dlatego wybieram nowego Lexusa UX, crossovera z niskoemisyjnym napędem hybrydowym. Teraz nowy Lexus UX 200 jest dostępny od 139 900 zł. Już w salonach. Zapraszamy na premierowy tydzień z nowym Lexusem UX od 18 do 23 marca. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wczoraj powołania do kadry wystąpiły. No i państwo w tej sprawie. Dzień dobry, panie redaktorze. Jakieś eliminacje się zbliżają, tak? Czy tam występuje drużyna Senegalu? Nie zapomnę im tego. Nie zapomnę. Do widzenia. Zdaje się, że niedługo jakaś jubileuszowa rocznica, czy to rocznica, czy coś innego, ale już niedługo będzie. Słuchacz mi podpowiadał kilka dni temu tego meczu fantastycznego z Senegalem. Ale zostawmy to. Pani Dagmara dopytuje, co tam u tego pana słuchacza, który od kilku lat czeka na powołanie, ostatnio też nie został powołany. Może teraz mu się uda do obrony, bo napastnicy są. No to sprawdźmy, co u niego. Temat ruszył znowu karuzela powołań do kadry narodowej. No więc ja już w tym roku powiedziałem sobie dość, nie będę aplikował. Tyle razy byłem gotowy, nikt się do mnie nie odezwał. Trudno.

227 trójek, no i Senegal, no i się zaczęło. A propos Senegalu jeszcze, chciałem jednak mimo wszystko, bo prawdopodobnie, o ile mnie pamięć nie myli, to w tym roku są Mistrzostwa Świata Juniorów w piłce nożnej i tam chyba z Senegalem gramy. Niestety. Nie myli pana pamięć, dobrze pan pamięta. No więc w grupie A tych mistrzostw, bo jesteśmy gospodarzami tych mistrzostw. Polska, Kolumbia, Tahiti i Senegal, czyli Kolumbia i Senegal ponownie. Tak nam się zdarzyło z tym Senegalem, to my zagramy, jeśli dobrze widzę, 29 maja o 20:30 na stadionie Widzewa w Łodzi. Pytania z kosmosu. A no właśnie, to jest ten moment. Doktor Tomasz Rożek, dzień dobry panu. Dzień dobry. Witam serdecznie. Panie doktorze, jest pytanie od pana Jarka, który napisał w imieniu swojego 5-letniego syna. Pytanie jest bardzo proste. Jak parkują łodzie podwodne? No właśnie, nie łodzie, tylko okręty. Podwodne są okręty. Kiedyś miałem okazję pływać na pokładzie okrętu podwodnego w Bałtyku w czasie takich prostych manewrów i pamiętam, zrobiłem dwa fatalne błędy. Po pierwsze, powiedziałem, że to jest łódź podwodna, a po drugie, do dowódcy zwróciłem się, panie kapitanie. No więc dowódca nie jest kapitanem, tylko był komandorem, a to nie była łódź, tylko to był okręt i pamiętam, że bosman mnie wziął na bok i powiedział, radzę ci, jeżeli nie chcesz być wysadzony na głębi Borholmskiej, to radzę ci, żebyś nie zwracał się do niego, panie kapitanie, tylko dowódco. No i rzeczywiście, to jest okręt podwodny, ale przechodząc do rzeczy, jak one parkują, jak są wynurzone, to dokładnie tak samo jak inne okręty albo jak inne statki. Natomiast w zanurzeniu mają funkcję utrzymywania swojej pozycji. To nie jest tak, że one się poruszają jak spławik i jak jakiś prąd gdzieś tam z boku nadpłynie, to one się przesuwają. W niektórych sytuacjach mogą osiąść na dnie. To też nie jest żaden problem. Pod warunkiem, że to dno nie jest bardzo, bardzo głęboko, bo okręty podwodne oczywiście są projektowane tak, żeby wytrzymać nacisk do pewnej głębokości, a później są zgniatane. Natomiast generalnie w czasie płynięcia, w czasie rejsu, one nawigują dzięki echolokacji, to znaczy mają urządzenia różne, między innymi echolokacyjne. W największym skrócie wygląda to trochę tak, jak leci nietoperz, czyli wysyłają jakiś dźwięk, ten dźwięk się odbija od potencjalnej przeszkody, wraca, odpowiednie czujniki rejestrują to, co wróciło i na podstawie tego, co wróciło, budują czy rysują mapę otoczenia. I dzięki temu, plus oczywiście bardzo dokładne mapy, plus inne systemy, okręt podwodny jest w stanie nawigować, parkować, a nawet zatrzymać się w miejscu. Oj, bardzo panu dziękujemy. Doktor Tomasz Rożek, do usłyszenia, drogi doktorze, jutro. Dziękuję bardzo. Cała przyjemność po naszej stronie, przepraszam. 18 minut po 7, audycja poranna. A public service announcement followed me home the other day. I hate it, never mind. Go away. So thick you can stir with a stick. Free Teflon, whitewashed presidency. We're sick of being jerked around. Wear that on your sleeve. Broadcast me a joyful noise until the time is Lord, count your blessings. We're sick of being jerked around. We all fall down. Have you ever seen the televising writer subcommittee prize investigation dance? Those ancient man's glances, I look behind the eyes. It's a hallowed, hollow anesthetized. Sit my own ass, screw these guys. Smoke and mirror lockdown. Broadcast me a dreadful noise into the times. Lord, count your blessings. The papers wouldn't lie. I sigh, not one more. It's been a bad day. Please don't take a picture. It's been a bad day. Please, it's been a bad day. Please don't take a picture. It's been a bad day. Please. We're dug in deep, the price is steep. The auctioneer is such a creep. The lights went out, the orange dry. We blamed it on the other guy. Sure, all men are created equal. Here's the church, here's the steeple. Please stay tuned, we cut to sequel. Ashes, ashes, we all fall down. Broadcast me in joyful noise until the time is right. Count your blessings, ignore the love, fear. Oh, this means war. It's been a bad day. Please don't take a picture. It's been a bad day. Please, it's been a bad day. Please don't take a picture. It's been a bad day. Istnieją łodzie podwodne pod warunkiem, że są to łodzie podwodne cywilne, gdyż nie każde wszystko, co pływa pod wodą, musi być od razu wojskowe, czyli okrętami. A, tak, tak, oczywiście. 22 minuty po 7. Bardzo dziękuję. Projekt Tata. I Krystian Hanke. To pozostańmy jeszcze w tym naukowym klimacie. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek się spodoba. Będzie wiele ciekawych ciekawostek, jeśli można się posłużyć takim bardzo pronazmem. Ciekawych ciekawostek. No, może też się pojawią śmieszne anegdoty. Podobno wiosnę w przyrodzie można ogłosić, kiedy zobaczy się pierwszą biedronkę. No to mamy wiosnę, bo biedronki już bywają, a dziś o nich opowiem więcej, bo obejrzeliśmy właśnie z dziećmi piękny film. Nie o zakupach, właśnie choć na biedronki czasami woła się Boże Krówki. Dwie koleżanki są głównymi bohaterkami robaczków z Zaginionej Dżungli, kolejnego po serialu i filmie francuskich twórców obrazie. No i nie mówię animacji, bo to jest taki miks. Tło to normalne plenery, w epizodach są aktorzy, za to liczni owadzi bohaterowie są animowani. Ale te światy chcąc nie chcąc się zazębiają. My wspólnego spotka z owadami mieliśmy w prekambrze. One się trochę równolegle do nas rozwijały, więc tego wytworzyły świetny układ nerwowy, głowę, mózg, serce. I to są zwierzaki pełną gębą, można powiedzieć. Profesor Marek Kozłowski, entomolog z SGGW, tak opowiada. On docenia walor edukacyjny filmu, choć na owady patrzy oczywiście jak fachowiec, widząc dokonane przez animatorów poprawki, na przykład w oczach. Nie możemy pozytywnego bohatera dla dzieci przedstawiać z pancernymi oczami, czyli pasetkowymi. Ja są to oczy bez wyrazu, natomiast tam raczej oczy pęcherzykowate, raczej oczy ssacze. Z tym, że jest coś takiego, co oni wykorzystali. U modliszki na przykład jasne oczy są. Jest taka kropka w środku. Nie jest w każdym razie źrenicą, tylko to jest to miejsce, gdzie światło dochodzi do dna oka. I jak taka modliszka, czy taki pasikonik kręci głową, to ta kropka mu się przesuwa, bo ona jest po prostu na naszej osi patrzenia. Troszeczkę do tego nawiązali. A modliszki w filmie są, inne egzotyczne owady również, bo jedna z głównych bohaterek o 7 kropkach trafia do paczki wysłanej, panie redaktorze, do Gwadelupy. O! No naprawdę. Za nią zdąża ekipa ratunkowa, no i akcja dzieje się na Karaibach. 7 kropka, ładnie odwzorowany pancerzyk z wyjątkiem przedplecza. Przedplecze było zamalowane na czarno, żeby się nie myliło z głową, żeby głowa nabrała wyrazu, natomiast biedronka 7 kropka ma bardzo wyraźny biały ornament na przedpleczu, który niektórzy biorą za głowę, więc tutaj zrezygnowali na korzyść większego wyrazu jakby. No to po co kropki? No to jest bardzo dobre pytanie. Kropki chronią biedronki przed owadożernymi ptakami. Krogi to jest taki dodatek, żeby zaznaczyć swoją złą jakość jako pokarm dla wzrokowców. Czerwone mogą być też jagódki. Co więcej, tworzy się cały krąg. Dużo chrząszczyków, a nawet larw. Niektóre podszywają się, są smaczne. Czyli to jest taki wzorzec obronny, można powiedzieć, takie ubarwienie plakatowe. A biedronki w filmie są europejskie. W naszym obszarze jeszcze do niedawna najpopularniejsze były siedmiokropki i dwukropki. Weszła w nie jakby klinem ta biedronka azjatycka, która opanowała te zespoły biedronek i prawdopodobnie z tego powodu kompletnie wyeliminowała dwukropkę. Dwukropka od kilku lat po prostu nie istnieje już. Biedronka azjatycka ma taką toksynę w jajach i każda inna biedronka, która zje jaja tej azjatyckiej biedronki, bardzo choruje, jeżeli nie terminalnie. Natomiast te też mają swoje substancje, ale mniej toksyczne dla tej wariatki. Wypada zapytać o tatę biedronka. No właśnie, tutaj nie ma dobrych wiadomości. No wielką rolę przekazania genów i na tym się niestety kończy. Biedronki nie wykazują opieki nad potomstwem. Poza tym, że samica składa jaja, mają stadium larwalne, później poczwarki. Takie krokodylki ze ściętym pyskiem, które biegają w poszukiwaniu mszyc. No i to towarzystwo jest skazane na siebie. No i może dlatego wychowywane społecznie od maleńkości biedronki w robaczkach zaginionej dżungli to niemal muszkieterowie. Co ciekawe, podczas seansu raz po raz wśród dzieci wybuchały salwy śmiechu, mimo że w filmie, uwaga, nie pada ani jedno słowo. Ta bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi to jest takie przedrzeźnianie. No nie mają trąbek biedronki. Nie są znane z narządów wydających dźwięki, chociaż kuzyni, niektóre chrząszcze mają bardzo ładnie rozwinięte. I jak takiego pogłaszczemy, on nam może w odpowiedzi histerycznie zazgrzytać, zaśpiewać nawet. Poproś chrząszcza, to ci zaśpiewa. No proszę, pogłaszcz go. Robaczki z zaginionej dżungli to piękny film o przyjaźni, wsparciu i wspólnym pokonywaniu przeszkód w fascynującym świecie sprytnych owadów, maleństw w dosłownym tłumaczeniu z francuskiego i to chyba ładniejsza nazwa niż te robaczki. Pęcherzykowate oczy? Tak, facetkowate, ale tutaj pęcherzykowate. To, tak. To bardzo ładnie, bardzo ładnie. Sacze. Krystian Hanke, bardzo panu dziękujemy. Bi, bi, bi, bi, bi. Tak rozmawiają ze sobą. Trochę morsem. 27 minut po siódmej. Biedronki się chyba nie obrażą, że zaśpiewają świetliki. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy będzie takiego lata. Nigdy policja nie będzie taka uprzejma. Nigdy straż pożarna nie będzie tak szybka i sprawna. Nigdy nie będzie takiego lata. Papieros nie będzie tak smaczny, a wódka taka zimna i pożywna. Nigdy nie będzie tak ślicznych dziewcząt. Nigdy nie będzie tak pysznych ciastek. Reprezentacja naszego kraju nie będzie miała takich wyników już nigdy. Nigdy nie będzie takich wędlin, takiej Coca-Coli, takiej musztardy i takiego mleka. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Słońce nie będzie nigdy już tak cudnie wschodzić, zachodzić. Księżyc nie będzie tak pięknie wisiał. Nigdy nie będzie takiej telewizji, takich kolorowych gazet. Nigdy nie będziesz dla mnie miła taka. Nigdy ksiądz nie będzie mówił tak mądrych kazań. Nigdy organista tak pięknie nie zagra. Nigdy Bóg nie będzie tak blisko, tak czuły i dobry jak teraz. nad horyzontem błyska się i słychać szczęk żelaza. Nigdy nie będzie takiego lata. Finlandia. To Bogusław Linda i oczywiście Świetliki. 7:30 minęła. Skrót wiadomości, Krzysztof Zyblewski. Mija 20 lat od przystąpienia Polski do NATO. Razem z nami do sojuszu weszły Czechy i Węgry. Polska ostatecznie opuściła wtedy rosyjską strefę wpływów, mówił podczas wizyty w Szczecinie prezydent Andrzej Duda. Pokolenia Polaków od końca II wojny światowej czekały na ten moment. To za ten moment, można powiedzieć, dzisiaj wielu oddało także i życie. Wejście do Sojuszu Północnoatlantyckiego oznaczało ostateczne potwierdzenie suwerenności i niepodległości Polski. Główne uroczystości rocznicowe z udziałem prezydentów Polski, Czech, Słowacji i Węgier rozpoczną się przed południem w czeskiej Pradze. Czas się zjednoczyć, apeluje do brytyjskich posłów premier Theresa May. Szefowa brytyjskiego rządu wynegocjowała wieczorem w Strasburgu nowe porozumienie brexitowe. Zapewniła, że uzyskała korzystne zmiany w umowie o rozstaniu Londynu z Unią. Posłowie jasno powiedzieli, że potrzebne są zmiany prawne w mechanizmie tzw. irlandzkiego bezpiecznika. Dziś je zapewniliśmy. Teraz nadszedł czas, by się zjednoczyć, poprzeć poprawioną umowę i wypełnić instrukcje dane nam przez brytyjskich obywateli. Najnowsza umowa będzie dziś głosowana w parlamencie. Pierwsza wersja porozumienia została odrzucona 230 głosami. Była to największa porażka rządu w historii brytyjskiego parlamentaryzmu. Mieszkańcy domów uszkodzonych podczas wichur mogą zgłaszać się po pieniądze na najpilniejsze naprawy. To 6 tysięcy złotych wsparcia. Wniosek trzeba złożyć do gminy. Środki wypłacane są z budżetu MSWiA. Podczas wichur, które w weekend i wczoraj wystąpiły w całej Polsce, uszkodzonych zostało 1800 budynków, w tym 200 mieszkalnych. Pełny serwis Trójki o 8:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Zakaz handlu przynosi straty, ale niekoniecznie małym sklepom. Tak wynika z badania PKO BP. Ekonomiści banku sprawdzili transakcje dokonywane w sklepach za pomocą kart płatniczych PKO. Oto wyniki. Jedna niedziela bez handlu to sprzedaż mniejsza o 1,1%. Rozszerzenie zakazu na kolejne niedziele w tym roku może obniżyć ją o 3,3%, a wzrost gospodarczy spadłby wtedy o 0,5 punktu procentowego. Wbrew wcześniejszym analizom, także tym zleconym przez rząd, na zakazie handlu miałyby nie ucierpieć małe sklepy. Widać to po rocznym wzroście transakcji dokonywanych kartami w małych sklepach. Zdaniem Piotra Bielskiego z Santandera, za tym wynikiem może stać eksplozja liczby terminali w mikrobiznesie, czyli nie musi świadczyć o wzroście sprzedaży w małych sklepach. Rząd pracuje nad ograniczeniem marek własnych. Chodzi o tańsze produkty sprzedawane pod brandem sieci wielkopowierzchniowych. Wiceminister przedsiębiorczości i technologii Marek Niedużak potwierdził w rozmowie z Polskim Radiem, że chociaż na razie nie ma nawet wersji roboczej projektu, to trwają prace rządowego zespołu. Według wiceministra najważniejsze jest uzgodnienie tego pomysłu z prawem unijnym. Wydaje mi się, że w takim zespole trzeba zarysować bardzo wyraźne granice tego pola swobody, które my mamy w realiach prawa europejskiego. Zespół ekspertów składa się z przedstawicieli MSZ-u, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. W centrum uwagi inwestorów od rana umowa dotycząca Brexitu i notowania brytyjskiego funta, mówi w komentarzu dla Trójki Bartosz Sawicki, analityk TMS Brokers. To kluczowy tydzień dla funta. Już dziś premier May po raz kolejny będzie próbowała uzyskać w Izbie Gmin poparcie dla swojego projektu wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. May na tym polu odnosiła liczne klęski, jednak tym razem szanse na uzyskanie poparcia przez wystarczającą liczbę parlamentarzystów jest zdecydowanie największe. Wynika to z faktu, że wczoraj udało się wynegocjować jej ostatnie poprawki do umowy dotyczącej najważniejszej kwestii spornej, czyli tak zwanego irlandzkiego bezpiecznika. A brytyjski funt zalicza o poranku potężny spadek i kosztuje teraz 4,96. Pozostałe waluty: za euro płacimy 4,30, za dolara 3,82, a za brytyjskiego, a za szwajcarskiego funta, franka, przepraszam, 3,78. Muzyka. Czeka nas dzisiaj zachmurzenie duże z rozpogodzeniami miejscami, ale z wyjątkiem zachodnich krańców kraju słabe opady śniegu. Lokalnie także może się pojawić deszcz ze śniegiem. Temperatura od zera to na Suwalszczyźnie 6 w centrum, na zachodzie i nad morzem, a najcieplej będzie na Dolnym Śląsku. Jak państwo informują, dwie szybkie informacje od pana Tomka, że w Płocku zaczął padać śnieg, a od kogoś z Olsztyna, że pada śnieg i dzwonią dzwonki sań. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czego oczekujesz od swojego nowego Audi? Ekscytacji? Inspiracji? Perfekcji? Oczekuj więcej! Tylko teraz Audi rekompensuje zmiany podatkowe w leasingu dla wszystkich modeli z rocznika 2018. Sprawdź zaskakującą ofertę. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Misiu, a może byśmy sobie kupili nowy laptop? Ale jaki, Rybeńko? Taki, co szybko chodzi. Aha, i co jeszcze? I żeby jeszcze tablet dali. Za złotówkę. Teraz w Media Expert do nowoczesnych laptopów w promocji dodajemy tablet za złotówkę. Włączamy niskie ceny Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 20 lat Polski w NATO. O tym porozmawiamy za kilka chwil, ale wcześniej jeszcze oczywiście spotkanie poranne z artystą. John Fogerty, lider legendarnej grupy Creedence Clearwater Revival. Po raz pierwszy odwiedzi w tym roku Polskę. Może zajrzy nawet na Myśliwiecką. Żeby go do tego zachęcić, przypominamy najważniejsze utwory jego najważniejszego zespołu. Wspominając także o tym, że podwójne zaproszenie na koncert w Dolinie Szarloty w czerwcu 2-2 i 7 trójek to dla państwa. Teraz proszę dzwonić, a my słuchamy. Travelin' Band, autorski utwór Johna Fogerty, pochodzi z płyty Cosmos Factory, nazwanej jak magazyn w Berkeley, gdzie zespół codziennie próbował przed nagraniem płyty. Nigdy nie lubiłem psychodelicznego rocka i flower power. Wydawały mi się chwilową modą. Nie pamiętam żadnej płyty, która by mi się podobała. Choć wtedy na pewno coś było. Byłem pod wpływem produkcji wytwórni Stax i Motown. Booker T and the MGs, Otis Redding, James Brown. Wszyscy wielcy muzyki R&B. No i oczywiście country. Fogerty i Piotr Metz. Do usłyszenia jutro, panowie. Pani Dagmara wybierze się na koncert. Gratulujemy. Za 20 minut będzie 8. Zapraszamy do Trójki. Stacjonują m.in. w Orzeszu, Toruniu, Żaganiu, Bolesławcu i Poznaniu żołnierze brygad wielozadaniowych NATO. Oczywiście zjawili się w Polsce w celach militarnych, ale próbują także zaprzyjaźnić się ze społecznością lokalną. Tak jest m.in. w wielkopolskim Powidzu, gdzie w 33. bazie lotnictwa transportowego trwają polsko-amerykańskie ćwiczenia transportowych Herkulesów. Jak mówią mieszkańcy Powidza i pobliskiego Witkowa, w ich miejscowościach natowskie wojska słychać i widać. Widać, widać. No trochę zamieszania jest, nie powiem. Są raczej przyjaźnie nastawieni. To są młodzi ludzie przeważnie, także chodzą po restauracjach, jakichś tam innych przybytkach. Czasami odwiedzają też szkoły i uczą swojego amerykańskiego futbolu. Wiadomo jak to. Amerykanie! Dostaliśmy tą piłkę. Właśnie widzę, że teraz gracie, tak? Z zapałem? No. Tak. I co, jak się gra w taką piłkę? Fajnie! A żołnierze po zejściu z boiska chwycili za metalowe szczotki i zabrali się za oczyszczanie z rdzy szkolnego płotu. Why do we do that? Because we are guests in your country. Jesteśmy gościem w waszym kraju i chcemy budować jakąś więź, jakąś społeczność i tutaj nie ma chyba lepszego sposobu niż właśnie praca z dzieciakami. Też być może zainspirujemy tutaj kogoś w przyszłości, czy to niekoniecznie pracy w wojsku, ale może w jakiejkolwiek pracy publicznej. Natowskie wojska nie stronią też od miejscowych, mówi wójt gminy Bolesławiec Andrzej Dudkowski. Był festyn i sołtys sam pojechał do Żagania, bo były wtedy wojska natowskie i przyjechał duży wóz nowoczesny dowodzenia i to była atrakcja festynu. To byli Holendrzy, fantastycznie się bawili. Były dożynki w Trzebieniu, ja widziałem, że żołnierze z poligonu przyszli na dożynki i też z ludźmi się bawili. Ludzie są chętni, otwarci. Na przybycie Amerykanów do Powidza od razu zareagował lokalny small business. Fenomenem Powidza stało się niewielkie food truckowe miasteczko, które cały czas rośnie. Tuż przy wjeździe do wojskowej bazy. Bardzo smakują Amerykanów fast foody. Nasze receptury pochodzą ze Stanów, wszystkie przyprawy pochodzą też ze Stanów i są robione według amerykańskich przepisów. Większość rzeczy tam spędziliśmy z bratem. A co zamawiają najczęściej, najchętniej Amerykanie? Różnego rodzaju burgery. Dają napiwki, tak. Najczęściej zamawiają naleśniki amerykańskie, boczek, kiełbaski smażone, gofry. Pod drzwi, można powiedzieć. Robimy cały czas dla nich i kolejne mamy zamówienia, więc jakby rzucamy kolejne mięska na płytę i jedziemy. Żeby polskie fast foody jak najbardziej przypominały Jankesom rodzinną ziemię, jeden z przedsiębiorców dowozi jedzenie oryginalną nowojorską żółtą taksówką. Tak, ono, ten samochód był ściągnięty ze Stanów, to jest prawdziwa taksówka z Nowego Jorku. A jak z komunikacją? Uczą się przede wszystkim, są chętni, coraz więcej po polsku mówię. Ale widzę, że napisy o napiwkach macie też w języku angielskim. Tak. A dlaczego amerykańscy wojskowi tak pokochali polskie fast foody? The food's very good. Mówi Chris Richardson, oficer odpowiedzialny za kontakty z lokalną społecznością. It's nice to get a break from our normal food. Jedzenie to oceniam bardzo dobrze, bo proszę zauważyć, że to jest dla nas taka miła odskocznia od jedzenia, które jest normalnie serwowane, podawane w naszej bazie wojskowej. Najważniejsze dla nas to, że znajduje się to tak blisko. To interakcja z tymi ludźmi, którzy sprzedają to jedzenie, jest bardzo fajna. Myślę, że są fajnymi klientami. Nie marudzą, są bardzo pogodni. W 33. bazie lotnictwa transportowego w Powidzu powstaje też jedna z największych amerykańskich baz w Polsce. Budowany jest tam olbrzymi magazyn amunicyjny, stacjonować tam też będą amerykańskie helikoptery. Docelowo w Powidzu ma być ponad 2000 Amerykanów, o czym informował Rafał Muniak z Radia Poznań. To dziś. Dziś obchodzimy 20-lecie członkostwa Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim. Oczywiście będziemy do tej rocznicy wracali. Także w audycji popołudniowej po 16. W tej chwili za 16 minut 8. Audycja poranna. We'll be right back. Nie chciałem panu przerywać, ale tu szybkie pozdrowienia od pana Marcina. Pozdrowienia z Powidza. Będąc kiedyś w Bolesławcu na stacji benzynowej, widziałem, jak Amerykanie, żołnierze palili papierosy, zgasili je o ziemię i schowali do kieszeni. Po prostu coś pięknego, także wzór do naśladowania. Bardzo elegancko z ich strony. 227 3 to nasz numer telefonu. Za 12 minut będzie 8. Czyli za kilka chwil muzyczny rozkład jazdy, a wcześniej pan Kenny. Trying, that girl is fine, you're riding on a gypsy. Dzień dobry. Zastanawiam się, jaki to wzór do naśladowania, gdy ktoś pali na stacji benzynowej. No, patrzmy rozsądnie na to. Ładnie i żwawo. Wezmę amerykańskich żołnierzy w obronę. Na pewno zachowali bezpieczną odległość. Przyjechali kowboje, każdy pali swoje. Muzyczny rozkład jazdy. A tego akurat nie wiemy. Nie, no nie wiemy, ale wiesz, że zawsze najlepsze są cudzasy. Tego nie wiem. Generalnie nie polecamy w ogóle. No ani na stacji, ani poza. 11 czerwca się zbliża, Impact Festival w Krakowie coraz bliżej, a w trakcie nagrywania kolejnej płyty jest jedna z gwiazd festiwalu, czyli zespół Tool. Grupa opublikowała zdjęcie ze studia nagraniowego Gateway Mastering Studios w Portland, gdzie pracowała wraz z Bobem Ludwigiem, zajmującym się masteringiem płytowym. To ten sam inżynier dźwięku, który przygotował wraz z grupą opublikowany w 2006 roku album 10,000 Days. Ale to już album Anima. Też Tool oczywiście. No bo póki co nie podano jednak żadnych szczegółów dotyczących premiery nowych nagrań. Sięgamy po starsze. No już wtedy grano na różnych dziwnych instrumentach. A Tool? O, nie bał się eksperymentować. No właśnie, na przykład na drukarce można grać, prawda? Co tam się pojawiło? No właśnie, Tool. A my teraz jeszcze słowo o Judas Priest. Wokalista potwierdził, że zespół przymierza się do nagrania kolejnego albumu. Ostatni krążek Firepower miał miejsce w marcu ubiegłego roku. W wywiadzie dla australijskiego Made Rock Be With You Rob Halford stwierdził: tego nie da się zatrzymać. Pod koniec trasy jesteś totalnie wyczerpany, marzysz tylko o tym, by zasnąć we własnym łóżku. Ale po dwóch tygodniach nie możesz doczekać się powrotu na trasę i do studia. Judas Priest jest napędzony muzyką i reakcją naszych fanów. Przy każdej kolejnej płycie staramy się zaprezentować coś innego. Już myślimy o następnym albumie. No i właśnie, tuż przed wylotem do Australii mieliśmy spotkanie w Anglii, na którym omówiliśmy najbliższe plany i mogę zdradzić, że wśród nich zdecydowanie jest nowy album Judas Priest. A my trzymamy Roba za słowo i uspokajamy już teraz te wszystkie groźne dźwięki, dynamiczne rytmy. To oczywiście standard Cry Me a River. Pojawia się tu dlatego, i pojawia się w oryginale, że będzie słowo o coverze. Lana Del Rey zagrała Cry Me a River z repertuaru właśnie Julie London. W sieci ukazało się krótkie nagranie, w którym wokalistka zaśpiewała ten utwór podczas urodzin swojego gitarzysty, Blake Ali. A to nie pierwszy raz, kiedy sięga po ten legendarny utwór. 3 lata temu, nawet 4 lata temu, wyciekła do internetu wersja studyjna tego samego nagrania w 2011 roku dokonanego. Oprócz Lany po utwór, nie ma się czemu dziwić, w przeszłości sięgali także Michael Bublé, Ella Fitzgerald, Diana Krall, Joe Cocker, a nawet zespół Aerosmith. Well, you can cry me a river, cry me a river, I cried a river. Proszę nie puszczać wypowiedzi słuchaczy w trakcie piosenek, bo ja tu nagrywam na kasety, tak jak mój ojciec robił. I teraz już następne pokolenie będzie musiało tego pana słuchać. Dziękuję bardzo. My także bardzo dziękujemy, postaramy się nie. Cry me a river, no pięknie to wszystko brzmi. Chyba, że ktoś nagrywał też przed chwilą. Przepraszam, podwójnie. A ja nie dam się wciągnąć w tę rozgrywkę. Dlaczego? Bo teraz ważny pan, Keith Richards, opublikował nowy utwór zapowiadający reedycję płyty sprzed 31 lat. Big Town Playboy pojawi się na reedycji Talk is Cheap, której to płyty premiera już pod koniec marca.